السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، اس میں نصیحت ہی نصیحت ہے۔ پہلے علامہ اقبال کے اشعار سنیے، دے دی اذاں مساجد میں ہم نے، حی علی الصلاح، دے دی اذاں مساجد میں ہم نے، حی علی الصلاح، اور لکھ دیا باہر بورڈ پر، اندر نہ آئے فلا اور فلا، اور لکھ دیا باہر بورڈ پر، اندر نہ آئے فلا اور فلا۔ خوف آتا ہے شیطان کو بھی آج کا مسلمان دیکھ کر خوف آتا ہے شیطان کو بھی آج کا مسلمان دیکھ کر۔ نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر، نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر۔ مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا، مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا، ایک کافر ہی ہے جس نے ہم سب کو مسلمان کہا، ایک کافر ہی ہے جس نے ہم سب کو مسلمان کہا۔ یہ اشارہ میں نے کر دیا ہے، بہت ہی نامناسب حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اللہ جل جلالہ امن والو کے احکامات کو پورا کریں۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں دیکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں، ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و عافیت اور خوشی نصیب کرے، رزق کے دانے دانے میں اللہ برکت نصیب کرے، یہ میری دعا ہے۔ اس لیے محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، یہ میری نصیحت ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک واعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک۔ دوسری ایک بات کا خلاصہ کر لوں، یہ جو اذان ہو رہی ہے مسجد میں نہیں ہو رہی ہے، یہ گھڑی میں ہو رہی ہے، تاکہ آپ کو یہ اشکال نہ ہو کہ اذان کے وقت میں سبق کیوں ریکارڈ کرا رہے ہیں، یہ گھڑی میں ہو رہی ہے۔ ابھی نماز کے وقت ہمارے یہاں، میں جہاں ہوں وہاں نہیں ہوا ہے، یہ گھڑی میں اذان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے سارے احکامات پورا کرنے کی اور عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔